Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İhlas Suresinin fazileti ve anlamı. İhlas, halis, öz saf demektir. Bu sureye bu ad veriliyor. Bunda yalnız Allah'ın Celle Celaluhu sıfatları geçtiği için. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kul vallahi ad tadülü sülüsel Kur'an'ı buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Kul vallahi suresi, İhlas suresi Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denk eşittir buyuruyor. Demek İhlas suresi kısa bir sure. Kur'an-ı Kerim'in anlam yönünden, öz yönünden üçte birine eşit denk geliyor. Hadis-i Şerif Buhari'ye Ebu Davud Nesai bir gün Peygamber Aleyhisselam oturmuş meşrette. Eshabınla beraber Cebrail Aleyhisselam o da orada oturuyorlar beraberce. Sahabeler Cebrail Aleyhisselam'ı tabi görmüyorlar onlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hem eshabınla görüşüyor, konuşuyor hem de Cebrail'le konuşuyor. Ama sessiz konuş baba. Derken kapıdan uzaktan biri geliyor. Beşide. Cebrail Aleyhisselam baktı. Dedi ki ya Resulallah Ebu Zer geliyor dedi. Ebu Zer geliyor. Esad Ebu Zer. İlk Müslümanlardan kendisi. Çok sohbetim o sene böyle, iman gelince böyle. Bu Mekke'de değil, Gıffar kabilesinden kendisi, Gıffar kabilesinden. Duymuş o kabileden, Mekke mükerremede biri peygamberlik davasında bulunuyormuş diye. Dayanamadı, Mekke'ye geldi. Bahtekin Mekke mükerremede muazzam baskı, korku, terör eşliğinmiş her tarafından. Üç gün peygamberi göremedi, soramadı kimseye. Üç gün hastalığı gördü, ona sordu, iman etti. Peygamber de bunun durumunu görüyor. Dedi ki, ya Resulallah, ben dedim Mekke'de kalayım. Yani peygamberimiz iman etti. Sahabe-i kiram oldu, imanın tadını tattı, aşkını tattı. Öyle güzel bir haline geldi ki dünyadan geçti. Ya Resulallah, eğer izin verirsen Mekke'de kalayım. Yok Ebu Zer dedi. Sen dön kabrine git, orada sen İslam'ı tebliğ eyle, sonra ileri gelirsin Medine'ye. Yalnız Peygamber buyurdu buna, imanla gizli ama. Mekke'de. Açığa vurma. Başka ibadet gelebilir. Mekke'de çıktı oradan. Çıktı. Baktı ki Kabe'nin çevresinde oturan müşrikler putlara tapınıyorlar, şarap içiyorlar, ahlaksız insanlar. Dayanamadı böyle. Dayanamadı böyle. Peygamberi gördü. İman gözüyle gördü. İman gözüyle gördü. Ne fark ediyor? Peygamberimizin hakikati Muhammed'dir. Hakikati Muhammediye. Aleyhisselam. Onun nuru Muhammed'i gördü. Muhammed'in nurunu gördü. Onun esrarına vakıf oldu böyle. İmanı coştu böyle. Dayanamadı. Ey nas insanlar! Ne durursun burada? Allah bir peygamber göndermiş. İman edin deyince. Bunu linç etme kalkışmıştık. Linç etme. İşte Cebrail Aleyhisselam öyle dedi. Ya Resulallah daha gelen tam belli değil. Belki yatsı, belki sabah namazına olabilir. Beşinin kapısına daha yeni giriyor. Bir kişi giriyor. Cebrail Aleyhisselam dedi. Ya Resulallah Ebu Zer geliyor. Ebu Zer geliyor. Peygamber sordu. Okuyayım onu ibaresi inşallah. Ebe tarifü nehü siz melekler Ebu Zer'i tanıyor musunuz onu? Cebrail Aleyhisselam makamı göklerin üzerinde. Bakın sordu. Siz melekler tanıyor Ebu Zer'i? Öşer'i indena min indiküm. Dedi ki ya Resulallah Cebrail Aleyhisselam yani ne kadar o biliniyorsa, meşhursa bizim yanımızda daha meşhur, daha çok biliniyor dedi. Melekler, gökte melekler arasında. Kale bir mağaza. Peki acaba bu ne ile bu makama çıktı bu? Kale sigari fi nefsihi. Li sigari fi nefsihi. Nefsin çok küçük, mütevaz, alçak gönüllü böyle. Yapmacı değil böyle. Kendini çok küçük gören bir insan böyle. Boynu bükük bir insan. Ve getirir kıraati kurvalı adı. Bir de kurvalı adı çok okur böyle. İki şeyden dolayı melekler arasında gökte meşhur olmuş. İki şeyden dolayı böyle. Biri mütevazi, alçak gönüllü, yapmacı değil, gerçi inanıyor buna. Bir de İhlas Suresi'ni çok ilah okuyor onu. Yine Tebuk peyken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimizin son seferi oldu. Cihat olarak sefer oldu. Savaş olmadı. Yani Roma ordusu korktu. Şam'da Roma ordusu aslında Medine'ye saldıracaktı. İslam yok işte kökünden böyle. Peygamber daha böyle davrandı. Tebuk'a gidince eshabıyla beraber Roma ordusu korktu muhteremler. Tebuk'a gelemedi. Peygamber orada biraz kaldı ama Tebuk'ta. Bir ay kaldı, arsım kaldı orada. Bir gün Cebrail Aleyhisselam geldi. Dedi ki, ya Resulallah, Medine'de Muaviye bin Muaviye öldü dedi. Muaviye bin Muaviye, Ebu Süfyan oğlu değil ama, Şam Valisi değil böyle, başka Muaviye bu. Şu anda öldü, cenazesi hazır, kefenlendi. O namazını biz kılacağız, sana kıl dedi. Tebuk'ta. Bakın Cebrail Aleyhisselam geliyor, Cebrail o dönemler. Cebrail nedir? Cebrail, yani sıradan melek değil Cebrail Aleyhisselam. Sıradan melek değil böyle Cebrail Aleyhisselam. Onların peygamberi, başları onların, meleklerin. Ya Resulallah, Muaviye bin Muaviye vefat etti. Şu an cenazesi hazır. O namazı biz kılacağız, siz de kılın. Peygamber Esselam buyurdu, saf oldular, kılan muhteremler. Onun için Şafii mezhebinde gaybe namaz kılınıyor. Hani kılınmıyor. Hikmet-i Rata bunların böyle. Hazreti Enes buyuruyor, Enerjülen kale ya Resulallah. Bir kimse Peygamber'e şöyle buyurdu. Dedi ki, ya Resulallah, yani sahabe tabi bu kişi tabi, inni uhibbü Hazir surete kul huvallahu ehad. Ben de şu Kur'an suresini çok seviyorum dedi böyle. Ben bu sureyi, İhlas suresini çok seviyorum. Çok okuyormuş. Okuyor, doyamıyor buna böyle. İhlas suresini böyle. Namazda okuyor, namazında okuyor. Ben bu sureyi çok seviyorum ya Resulallah dedi. Kal aleyhisselam, inne hubbeha edekhareken cennete. Onu sevmen seni cennete sokacak bir durum bak. Ede halaka cennete. O sureyi sevmen seni cennete sokacak dedi böyle. Yani cennete girmene sebep olacak. Adı Buhari'de, Tirmizi'de. İhlas suresi Kur'an-ı Kerim'de kısa sure. 4 ayettir. Fakat muhteviyatı anlam yönünden Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denk. Neden böyle üçte bir deniyor acaba? Üçte bir. Kur'an-ı Kerim'i burada Peygamber'e üçe ayırmış böyle anlam yönünden. Birinci bölümü tevhid. Allah'ın varlığı birliği Celle Celaluhu. Bununla ilgili Kur'an'da ayet-i kerimeler böyle. Binde ayet-i kerime. İkinci bölümü ahkam, hükümler. Abdest, namaz, şunlar bunlar böyle. Üçüncü bölümü de kasas deniyor, kasas. Peygamber kıssaları, hayatta örnekleri böyle. İşte bu sure, konu kadar tevhid ilgi ayet-i kerime varsa, hepsinin bir özeti olduğu için üçlerin bedel olmuş oluyor. İnşallah, önce inşallah kısaca bir anlam vereyim. Sonra açacağız bunu inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Kul diye başlıyor. Kur'an'daki bütün kullar hitap peygamberimize, Mevlamıza. Kul anlamı söyle anlamına geliyor. Bu emir deniyor buna Arapçada. Kale yekulden geliyor. Emirdir. Muhatabı emir. Kul söyle. Haber ver. Anlamına geliyor. Ne kadar kul varsa hepsi peygamber. Huve. Huve arkadan geliyor. Huve zamir. O demek anlamına geliyor. O. Gayb zamiri. Yanında olmayan ben. Huve. O. Müşrikler sordular Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne. Dediler ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbin kim nedir? Onu bize bildir. Yani bizim putlarımızdan üstün mü acaba dediler. Ne cehalet muhtemelen Allah'a kadar. Ağaç parçasını atsan sobaya yanacak. Bu Mevlam böyle buyurdu. Huve. O sorduğunuz huve zamirdir. Huve Allah. O Allah'tır ki Allah Celle Celaluhu ismi zat dönüyor. Rabbinin ismi. Kur'an'da 99 isim var. 99. Bunlar deniyor. Esma-i Hüsna deniyor bunlara. Fakat Allah nefsi bu bütün isimler içinde toplamış oluyor hepsini böylece. Bu isim, buna ismi has deniyor. Rabbimizin özel ismi. Özel ismi. Yani hiçbir varlığa bu isim verilememiş. Verememişler. İlah demişler, Tanrı demişler, şunu demişler, bunu demişler. Çeşitli dillerle tapınanlar putlarına isim vermişler. Ama hiçbir putperest tapındığına Allah ismini verememiş muhteremler. İsmi has deniyor buna böyle. Şimdi başında Elif var buna evvela. Elif olmasa lillahi anlamına gelir. Allah için. Anlam bozulmuyor. Başına elif alınsa, lam alınsa lehu kalır. Lehu Allah için. Başta elif, iki de lam alınsın. Sonda hu kalır. Hu yine zamirdir. Allah demektir muhtemelen böyle. Yani bundan harf çıkarılmakla anlam burada bozulmuyor böyle şey. İsmi has deniyor. İsmi celal deniyor buna böyle. Yani bir nevi ulemalara göre ismi azam makamında. O makamda böyle. Tabii bu ismi söylemek mesele var. Yani canı gönülden bu ismi söylemek tabii. Allah. Bilhassa sondaki he vardı. He, he sonda, he. O he olmadı anlam bozulmadı. Anlam değişiyor böyle. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu böyle. Allah'tan bedel deniyor buna veya haber-i sahne deniyor. Nedir Allah Celle Celaluhu? Ehadun Allah birdir. Huve zamirdir. O Allah demektir. Allah birdir. Ehad bir anlamına. Bir de vahid vardır. Vahid. Solu D dal ile vahid. O da bir anlamına gelir. Şimdi mesela bir şey alırken Arap'tan ne derler? Hatta vahid kilo. Mesela vahid kilo. Bir kilo. Ehad kilo denilmez. Ehad, ehadiyet anlamına gelir. Ehadiyet anlamına geliyor. Huve Mukarreplerin zikri deniyor buna tasavvufta. Hube, mukarreplerin zikri hube. Oh Allah. Biz bunu bu zikri yapamayız muhtemelen bizler böyle. Günah gireriz böyle. Çünkü hube, hu, hu derken kişi kendinden geçecek böyle. Bir Allah bilecek böyle. O anda yangın olmuş, deprem olmuş, hastalanmış, kan kopmuş, bunun farkına varmayacak. Hu derken aklında, gönlünde, bütün duygularında detaylarını bir Allah olacak içeriyor. Bunun için bunu sıradan bizler dersek günah gelir böyle. Hu derken aklıma her şey gelir aklımıza. Kanımız acıkmıştır, tuvalet sıkışmışızdır, karnımız ağrır, bir gürültü olur, hoplarız. Bu olmadı. Hu zamiri mukarreplerin zikri böyle. Hu dedim onlar, bir hu yeter böyle. Hu dedi mi yeter işte muhtemelen. Allah ismi Celal geliyor. Bu da işte genel aşıkların zikri böyle. Böyle. Aşıkların zikri bu da. Aşıklar Allah demeden yerine duramaz. Duramaz böyle. Aynı nefes alıp vermesi gibi. Biraz nefes alıp verme, dur biraz. Biraz sık kendini, insan patlar böyle. Hop, patlar insan böyle. İşte kim ki Allah Celle Celaluhu'ya bir aşkı muhabbeti varsa, onlar da nefes alıp verme gibi Allah demeden duramazlar böyle. Allah, Allah. Ve iç yanları bunlar böyle. Ehad, ehadiyet. Bu da tevhid ehlinin zikri böyle. Ehad, ehad, ehad, ehad. O ancak birdir böyle. Hazreti Bilal Habeşi, Radan size biliyorsunuz işkence gördü. İp takılı boynuna, sürüklenen yerlerde dedi yanı, ahad, ahad, ahad, bir, o bir, bir, bir. Onun eşi dengi yok böyle. Bu açacağım ona da aşağıdan muhterem tabi. Allahü Samed. O Allah Samed'di, Samed'di. Yani buradaki dal D muhterem. Haşa bazıları Samet okur, öyle duydum yani ben birinden böyle. Anlam bozar muhtemelen, günah var böyle. Samet, haşa Samut, dirisi anlamına geliyor muhtemelen böyle. T olursa, okursa böyle. Dal, Arapça, Türkçe D. Allahü Samed'i, dal olacak böyle. Allah Celle Celaluhu Samet'dir. Samedaniyet, Allah Celle Celaluhu hiçbir şeye muhtaç değil. Hiçbir şeye. Yer gibi olması muhtaç değil. Her şey, her an Allah'a muhtaç. Her an, her şey. Hepimiz böyle böyle. İzin vermezse Allah havayı sulamayız muhtemelen. Havayı sulayamayız böyle. Burnu açık. Irtak var, nefes borusu var, akciğerler var, hepsi var böyle. Havada bol oksijen var, hava temiz. Kişi ama alamıyor havayı böyle. Al. İzin vermezse böyle kalp çalışmaz. Kalp duru verir böyle. Yani kalp krizi, kalp çektirisi şu bu. Böyle. Bütün mahluk her açıdan Allah diyana muhtaçtır. Melek hepsi böyle. Lem yelid ve lem yüvlede. Lem yelid Allah Celaluhu doğurmadı. Haşa onun çocuğu yok. Bu da Hristiyanlara, Yahudilere ve müşriklere böyle. Müşrikler ne diyor meleklere? Allah'ın kızı diyorlar böyle. Hristiyanlar Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu diyorlar muhtemelen böyle. Belam buyurdu. Lem yelide. Yelid velede yeliden gelir. Fil müzaridir. Yani gelecek zamanı kapsar. Fakat önüne lem gelince fiili mazı oluyor. Geçmiş zaman olmuş oluyor böyle. Yani Rabbim doğurmadı. Ayşe onun oğlu olmaz böyle. Velem yüledi ve kendisine doğrulmadı. Yani haşa doğan doğrulan ölür tabi. Bir meyve ağacı bile meyve verir, çekirdeğini verir, sonra kurur, çiçek dümesi tohumunu atar, kurur ama nesli devam eder böyle. İnsan ölür ama evladı, torunu, nesli devam eder böyle. Ancak bu mahluka mahsustur böyle. Velem yekün lehu küfüven ehad. Velem yekün olmadı lehu Allah'a küfüven ehad. Hiçbir varlığı Allah'a küfü olamaz. Küfü denge. Hiçbir varlık böyle. Olabilir olamaz tabii muhtemelen. Şimdi işte açayım bunları inşallah muhtemelen biraz. Ehadiyet. Ehadiyet. Bir. Daha doğrusu tek demektir. Tek. Tek. Şimdi bir deyince iki değil mi? Daha fazla değil mi? Tek eşi denge olmayan. Rabbim zatında, sıfatında, esmasında, efalinde denge olmayan tektir böyle. Bir örnek vereyim. Yani güncel olarak mesela biri der ki işte bizim cami bir tane, bizim imam bir tane, hatta işte benim doktorum bir tane. Yani doktoru çok ama onun gibisi yok anlamına geliyor muhtemelen. Yani tek bu anlamına geliyor böyle. İşte benim köyüm bir tane, benim camim bir tane, işte benim doktorum bir tane, onun gibi anlamına geliyor böyle. Allah birdir zatında, sıfatında, esma efalinde denge olan birdir diye böyle. Rabbimizin sıfatları var. Biri zati sıfat diyelim bunlara. Zatının kendi sıfatları. Vücut. Var olması. Kıdem, kadim. Bir şey olmuşsa ona hadis denir. Olanlara böyle. Rabbimiz olma değildir. Beka, baki ebedi, sonsuz. Hiçbir şeye benzememe. Havadis muhalefet demir böyle. Hiçbir şeye benzememez. Kıyam nefsiyi vahdaniyet. Muhalefetün lil havadis. Anlamı geniş de biraz öz yapmak istiyorum. Bu çok önemli muhterem bak. Muhalefetün lil havadis. Allah Celle Celaluhu hiçbir varlığı haşa benzemez. Yani şeytan sana evham verse, kişi haşa zihninde yani şöyle böyle mi hiçbir değil muhtemelen böyle. Çünkü insanlar bile farklı, hayvanlar türleri farklı, cin melek ayrı farklı böylece. Rabbim tabi yarattığı varlığa benzemez muhteremden. Yani insan böyle evham bataklığı bunu bulamaz böylece. Ancak kul Rabbimin aşkını gönlünde bulur, gönlünde bulabilir böyle. İnşallah cennete girersek muhteremden, Rabbimin lütfü rahmetiyle inşallah girersek inşallah, orada Rabbimi gösterir cemaline muhterem. Gösterir böyle. Ama dünyada mümkün değil muhterem. Hazreti Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'da Allah'ın kelamını duyuyordu Musa Aleyhisselam. Onun özelliği o. Adı Kelimullah. Kelimullah. Allah kelamını duyan vasıtasız. Bir gün yine Tur-i Sina'da Musa Aleyhisselam Rabbimle konuşuyor yine böyle. Rabbim kelamı duyuyor. Rabbimin kelamı kulağa gelmez muhtemelen böyle. Bir yönden gelmez böyle. Bir yönden gelmez. Buna bir örnek vereyim inşallah. Yani özen bakışım açılmakla mecbur kalayım biraz da. Bir gün Abdülkadir Genel Hazretleri yanında öğrencileri, talebeleri, müritleri yere gidiyorlar yola. Namaz vakti gelmiş. Yolda, çölde, sahrada saf tutmuşa namaz kılıyorlar. Bir ses geliyor, gök arasında ses geliyor. Ey Abdülkadir kulum, artık ben senden razıyım. Senin talebenden razıyım. Sizin namazı kaldırdım. Artık senin namaza gerek yok. Ben sen razıyım. Talebine seviniyorlar. Namazı bozuyorlar muhtemelen böyle. Bakıyor Abdülkadir Hazretleri namaz devam ediyor. Tek tabi ona uyuyorlar. Abdülkadir selam verince şöyle başını kaldırıyor. Göğe de bakıyor. Ey melun! Benim, defol git oradan beri. Defol git melun beri. Yani şeytan. Şeytan insan şekline geliyor, onun yanına geliyor. Ya Abdülkadir, Allah aşkına bana söyle. Ben diyor, çok kişi buradan kandırdım böyle böyle diyor. Yani sen artık evli oldun, Allah dostu oldun. Allah artık namazına seni ihtiyacı artık böyle. Kaldır secden başını, Allah da sana yeter. Çok kişiyle buradan sapıtırdım. Sen beni nereden bilin şeytan olduğumu diyor. Bakın. İki şeyden bildim. Biri Kur'an'a göre diyor, Mevlam diye bize emrediyor, namazı ibadet ölünceye kadar. Madem diyor, hayya. Hayat olmuş sürece namaz kıl Mevlam diyor. Allah Kur'an'ı yalanlamaz böyle. İkinizin sensizine bir cihetten, yönden geliyor böyle diyor. Bir yönden geliyor diyor. Allah Mekke'ye münezzeh etmem. Bir yönden geliyor böyle. Şimdi bir insana gelen bir ses, gizli bir ses geldi, bir yönden geliyor. Bu tabii mahluk sesidir. Melek bile olsun yönden gelir böyle. Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'da Allah'ın kelamını duyuyor. Yani Allah'ın sohbetini, ilahi sohbette. Allah'ın sohbetinde yandı muhterem. Yanmaz mı? Yani bir insan bir evliya sohbette bulunsun, nasıl feyiz gelir böyle. Her şeyi unutur böyle. Bir Allah hatırlayacak. Kendinden geçer. Hele bir insan bir sahabe sohbette olsun, hele peygamber sohbette olsun, işte bir hale gelir böyle. Musa Aleyhisselam Allah'ın sohbetine cennet alıyor böyle. Yandı, yandı, yandı böyle. Rabbim bana göster kerini. Enzu üleyk. Erini enzu üleyk. Rabbim ne olur? Dayanamıyorum artık. Cemaline aşık ol, yandım. Bana göster kendini. Kallen teraniye. Yağmursa göremezsin. Yani dayanamazsın böyle. Karşıya dağa bak. Tecelleyeceğim ona, yansıyacağım ona. Dağa dayanırsın, sonra dayanırsın bana böyle. Rabbim dağa tehdit edince, dağın oğlu cealü dekka. Dağ sanki bir infrak etti, sanki atom bombası patlar gibi. Dağ paramparça, tozum oldu mu böyle. Muazzam gürültü böyle. Musa düştü bayılıyor. Harim-i sayıka. Düştü bayılıyor. Dünyadaki bu dünya gözü muhteremler ışığa bakamaz ki böyle. Bir ampule, kuvvet ampule bakamayız dünya gözü böyle. Güneşe bakamayız böyle, kör olur insan böyle. Bir gün sahabeden biri yalvardı, ya Resulallah, ne olur ya Resulallah, buraya bir melek geldiği zaman o meleğe söyle de, ya Resulallah sen şefaatçi ol da, bir görünsün bana melek. Bir göreyim melek dedi böyle. Merak edeyim çok dedi böyle. Bu peygamber dayanamazsın ama. Yani gözlerim dayanamaz melek görmeye. Sonra başlayıp bir hal gelir. Dedi ki ya Resulallah ne gelirse razıyım. Ne olursa olsun ölsem de razıyım ya Resulallah. Bir melek göreyim. Peki. Tabi onda her zaman melek var peygamber meclisinde. Peygamber bir melek, sıradan bir melek böyle. Dedi, bir de hafif görün bakalım buna bir şey, hafif bir şey, bir hayal gibi görün bakalım. Melek şöyle bir nurun şey yapınca ilk gözü kör oldu muhtemelen böyle. Onun göz nurunu aldı böyle. İnsan bir ampule bakayım ya, kuvvetli ampule. Dik görün bakalım, göz kör oldu muhtemelen böyle. İnsan kara bakamıyor, beyaz mesela. Kara bakan insan böyle, kar körlü oluyor böyle. Bir insan bakamıyor böylece. Onun için bizi öyle yaratmış ki Rabbim, yaratan öyle yaratmış bizleri, ömrü dayanma muhtemelen böyle. İşte Rabbim bir şeye benzer muhteremler, kıyam bi nefsihi Mevlam, kıyam bi nefsihi. Zat ile kayyum böyle. Ya kayyum, kayyum böyle. Bir şeye muhtaç değil, haşa mekana şuraya buraya muhtaç değildir. Mevlam kayyum. El hayyel kayyum, kayyumiyet muhtemelen, kayyumiyet böyle. Kutbun budur virdi, kutupların böyle. Ya kayyum dedim onlara böyle, evrenin bütün şey yapar böyle. Kayyum böyle. her şeyi böyle kıyamda tutan böyle, dengeyi düzen tutan böyle. Dengeyi düzen tutan böyle. Her şeye böyle. İçimizdeki zerreler muhtemelen, hücreler böyle. Yerde gökte ay, güneş, yıldızlar böyle. Arş ve melekler, yeniz cehennemler, Mevlam ve tam yönetimde böyle. Vahdaniyet, Mevlam birdir. Allah'ın varlığı Celle Celaluhu nedir? Vacib vücud denir buna. Vacibül vücud. Onun varlığı vacip. Zorunlu olması lazımdır. Olmasa bu alem olmaz muhtemelen. Bu denge düzen olmaz böyle muhtemelen. Diğerlerine gelince, mahluka gelince, melek o insan olsun nedir? Varlığı mümkün vücut. Mümkün vücut. Olsa olur, olmasa olmaz. Bir şey fark etmez yani böyle. İnsan diye varlık olmasa şu evrende, dünyada bir şey fark eder mi? Yoktu insan daha önceden. Dünya olmasa ne olur? Hatta güneş sistemi olmasa ne olur muhtemelen evrende böyle? Hiçbir şey fark etmez böyle. Bir de Rabbimizin subuti sıfatları var. Subuti sabit yani. Değişmeyen sıfatlar var böyle. Mesela Halik yaratıcı. Ama yaradı yaratmaz. Bu değişir böyle mesela. Rezzak, rızık verir vermez. Ayrı böyle. Rabbimizin sıfatı biri de subuti. Sabit değişmeyen sıfatları Mevlamızın böyle. Nedir bunlar da? Hayat. Rabbim haydir olması. İlim. Rabbim her şeyi bilmesi. Semi'e, her şeyi işitir Mevlam. Basar, her şeyi görür. İrade, onun dilediği olur. Kudret, her şeyi gücü yeter. Kelam Mevlam konuşur, tekmi yaratır. Tabii açma gerekiyor bunları muhteremler. Açmadan anlaşılmaz tabii. Hayat, yani dirilik var olma. Rabbim nedir? Yuhyi ve yumit. Yuhyi ve yumit. O hayatı verir, o öldürür. Rabbim kendi ezeli ebedi diridir. Hayatın Mevlam böyle. Rabbimin hayatı, hayatı zatiye deniyor. Hayatı zatiye. Kendi zatından. Şimdi anlamak için ne gerekiyor bunları? Önce kendimize bakalım muhteremler. İnsan denen varlık, yani biz. Biz de canlı varlıklarız. Hay diriyiz yani böyle. Hayatımız neye bağlı? Rabbimizin esmasına bağlı, hay ismine bağlı. Rabbim diriltmiş ki diri olduk muhteremler. Sonra dünyaya geldik. Tamam diriyiz. Hayatımız neye bağlı? Hayatımız zati değil. Hayatımız bağlı bir şeylere. Bir beden lazım böyle. Dünya beden lazım. Bedende sistemler var. Mesela solunum sistemi. Burundan başlar akciğere kadar böyle. Dolaşım sistemi. Kalpten başlar damar dolaşıyor böyle. Sindirim sistemi. Sinir sistemi böyle. Yani bizim hayatımız neye bağlı? Hayati organlarımızın çalışmasına bağlı. Tamam, mide var, böbrek var, kalp var, ciğer var, hepsi tamam. Tamam ama biri çalışmıyor. Hayati organ çalışmıyor. Hele kalp durdu mu muhtemelen. Kişi soluk alamıyor. Bakın hayat denen bir şey elimizde mi? Muhtemelen. Yaradan elinde. Şimdi böyle böyle bak. Efendim işte doktor okumuşlarım. Hastaneye hemen yetiştirdiler beni. Doktor hastane de ölüyor muhtemelen. Hastane de ölüyor böyle. Bir doktor vardı, Alpaş diye söyledi. Kalp uzmanıydı muhtemelen böyle. Hastanede kalbi tutmuş, elini cebine sokmuş böyle. Hafamış elim versen böyle, alamıyor, düşüyor, ölüyor. Merdivende hastanede böyle. Yani hayatımız neye bağlı? Organlarımızın çalışmasına bağlı. Kim yaptı bu organları? Muhtemelen. Yani bir organın yaptığı işler muhtemelen böyle. Ne işler değil mi bunlar böyle? Böbreğin yaptığı, midenin yaptığı, akciğerin, karaciğerin, kalbin, beyin hele, beyin. Tamam. Hayaller akıl duruyor böyle. Kim yarattı bunları böyle? Kim onları çalıştırıyor bunları böyle? Sonra tamam, organlarımız tamam çalışıyorlar. Tam kapasite çalışıyorlar. Yeterli mi? Yok. Ne lazım? Önce hava lazım. Önce hava. Havası duramayın böyle. Bu işin hava, her yerde hava var. Her yerde var. Ben bedava. Zengin fakir ortak bunda havada böyle. Tuvalete gir, hava solu. Banyoda havayı solu böyle. Yatak odada havayı solu. Dağda soğuğu, tarla havayı solu. Her yerde havayı solu. Uçakta havayı solu muhtemelen böyle. Hava böyle. Bunu Rabbim bedava veriyor, bedava muhtemelen böyle. Her yerde var bu şekilde böyle. Hava. İkincisi su. Evvela hava. Havası durma insan böyle. İkincisi su. Su tamam her yerde olmuyor ama yakında oluyor gene böyle. Kuyudur, buyudur, esneme, dereler, göller, şunlar bunlar. Evine kişi getiriyor, evin içine bulunduruyor bunları böyle. Su da bedava aslında böyle. İşte parayla başka muhtemelen yok. Açıyor, musta akıyor böyle. Üçüncüsü gıdalar muhtemelen, gıda böyle. Bunlara bağlı bir şey böyle. Kişi aç kaldı, gıdasız kaldı, yaşayamıyor. Susuz kaldı, en az 3-4 gün. Fazla yaşayamıyor insan böyle. Havası içinde yaşayamıyor insan böylece. Bunlara bağlı. Bir de bunun dışında her an bir kaza olma ihtimali var. Her an insan böyle. İnsan bir düşebilir, beyin kanama olur, şu olabilir. Yani hayatımız hiçbir sigortası yok hayatımızda. Hiç böyle böyle. Kişi hastaneye gider, bütün tahlilleri yaptırır böyle, filmleri çektirir böyle. Sağlığına düşkündür, evhamlıdır artık böyle, üşenmez böyle. Hastaneye gider, baştan başa kontrol ettirir her tarafını. Nasılım ben? Oo, çok sağlamsın, dörtte gör böyle. Oradan çıkar bir araba çarpar muhteremler, doktor yapar, bu şekilde böyle. Hayvanlarda, karadaki hayvanlarda bize benziyorlar da çoğu. Parkta var böylece. Bir de balıklar var mesela. Denizde balıklar var mesela. Onların da hayatı başka bizden biraz böyle. O da hayat sahibi farklı böyle. Evvela anatomisi farklı. Filiste yapısı başka böyle. Su yüzecek şekilde var böyle. Ona göre yapıyorum böyle. Sonra balık ne yapıyor? Orada balık akciğerle solunum yapmıyor. Akciğerle solunum yapmıyor böyle. Bizim gibi akciğerle solunum yapsın. Biz şimdi suya düşsek, bir de hava, nefes almaya kalksak, bütün ağzın burnuna su girer muhtemelen. Ölürüz yani böyle. Ne, balık ne yapıyor? Onda solungaç yani, solungaç. Solungacı var, kırmızı böyle böyle. O renk güzelse, parlarsa taze balık zaten böyle. Solungacı böyle. Ne yapar solungacıyla? Yanında havayı alır, bütün gazlar onun solungacına gelir, oradan oksijeni alır, süzer alır onu, diğerini püskürtür böyle. Püskürtür atar. Devamlı böyle. Alır ya mutlaka böyle. Onun hayatı başka böyle. Onun da hayat var böyle. Sonra cinler var mı? Hayatta cinler muhteremler. Onlar bizden daha fazla cinler, hayatlar böyle muhteremler. Onların yardım olası gazdan yaratılır bunlar. Sıcak gazdan yaratılır cinler. Hafif böyle, şeffaf böyle. Şeffaf, şimdi cinler denizin dibine dalar, çok uzun zaman kalır. Süleyman Aleyhisselam zamanında onlar denizin gavvas, deniz dalan böyle. Dalar denize, o da inci meri çıkarlar, denizden çıkarlar böyle. Yani cinler hayatı bizden farklı böyle. Oksijene bağlı mı değil onlar bu denizde böyle. Oksijene solunum onlar böyle. Cinler böyle. Denizin dibinde, okyanusun dibinde 3-5 gün kalır böyle. Uzayda uzun zaman kalır. Hatta Peygamber önce bunlar göğe çıkarlardı. Melekten konuş diyorlardı bunlara böylece. Cinler. Sağlıyor sakın bunlara böylece. Yani uzayda yaşar bunlar cinler böyle. Onun ölümü de bizden farklı. Öldüğü anda dünyada cin çok. Bizden çok da kalabalık cinler. Ama cin mezarı yok. Cin mezarı yok böyle. Öldü mü hemen onun bedeni ne olur? Zaten gazın yaratıldı, havaya gazlara karışır. Kaybolur gider böyle. Biz hemen kaybolamıyoruz. Mezara gömüleceğiz. Uzun bir zaman. Çürüme dönemi başlar böyle. Saçla dökülür, kirpiyle dökülür, deriler çürür, etler çürür başlar. En son kemik iskeleler çürüyecek, uzun bir zaman ister bize böyle. Kalbimiz çap kaybolmayız. Bunun için biz toprağa gömülür muhtemelen. Cinler öldüğü anda hemen biraz sonra hemen zaten gaz yaratılmıştır. Havada gazlara karışır, kaybolur gider böylece. Bu da cenin diyor, cenin. Tıpta buna denir fetüs. Ana karnındaki çocuk muhtemelen. O da canlı, gıda alıyor, hayata farklı bak. O da gıda alıyor ama aldığı gıda mideye gitmiyor ama. Varsa inmiyor. Tuvalete gitmiyor muhtemelen. Yani cennet hayatından bir örneği bu, bize örnek bu. Böyle. Çocuk gıda alıyor. Nasıl alıyor gıdasını? Annesinin kanından böyle. Anne kanı onun göbeğin kordonuyla ona bağlanıyor böyle. Arada eş deniyor, plasanta deniyor tıp dilinde. Ona bağlanıyor. Kadını yer işer, sindirir, hatta ne yapmışsa, neymişse ona göre böyle, o kana dönüşür, çocuğun böyle göbek kordonundan kanına gider böyle. Hem kan verilmiş oksijen gider, orada havaya solumuyor çocuk, akciğeri çalışmıyorlar. Çalışmıyor böylece, hayat farklı böylece. Bir de melekler var hayatta böyle. Örnek vereyim onlara da. Melekler ise nurdan yaratıldığı için madde ötesi melekler. Nurdan yaratıldığı için melekte de beden yok bizim muhtemelen böyle. Her şekilde girer melekler. Meleklere hiçbir şey engel olamaz geçmelerine. Yani bir insan bir demirden bir kaleye kapansa, çelikten kaleye, bir odaya kapansa bir insan böyle. Yani ölmemek için. Azrailselam gelmesin buraya diye bir insan. Şöyle şeritli bir yol yapsa kendisine, kolun şeritli yapılsa, her tarafı muazzam konulsa, nasıl bazı ışınlar, mesela lazer ışınlar falan bazı geçiyor mesela böyle, şeyin geçiyor böyle muhtemelenler, melekler geçer böyle muhtemelenler. Cin de geçer muhtemelenler. Cin de geçer. İşte Rabbin hayatı tabi bunlara benzemiyor muhtemelen. Onun hayatı zatidir, ebedi ezelidir böyle. Gelelim inşallah ilim, semi, basar, üçüne birden. İlim, Allah her şeyi bilmesi. Semi her şeyi işitmesi, basar her şeyi görmesi. Üç yönden bakalım inşallah, öz yapalım. Ve ma yal'an rabbike, velan buyuruyor, Rabbinden ve ma yal'an rabbike, iskazer ettin, velan fissamayi. Yerde gökte bir miskale zerretin. Zerre miskale bir şey Allah elinden gözü değil muhtemelen bak. Ve ma ya'zubu an rabbike. Ya'zubu Allah ilminin dıştan uzaktır Mevlam ilmindendir böyle. Miskale zerre. Miskale ağırlık. Zerre ağırlığı bir şey. Zerre. Fil erdi ve la fissemâ. Yerde gökte. Nedir zerre? En küçük maddeye adı zerre deniyor. Zerre Arapça. Zerre, en küçük madde. Ne kadar küçük? Tabi eskiden müfessirler bunları zamanlara göre yorumlamışlar. Bazı demişler ki en küçük karınca kadar demişler. Bazı da heba emmensura demişler. Uçan toz gibi böyle demişler böyle. Tabii günümüzde böyle denmez muhteremler. Nedir en küçük madde? Atomlar muhteremler. Atomlar böyle. Atom tabi bulununca anlaşıldı bugün. En küçük madde atomdur. Bakın fil ardı velâ fissemâi. Yeryüzünde, dünyada, denizde, dağda, göklerde ne kadar atom varsa bunlar hepsi Rabbim, bunlar hepsini Rabbim biliyor. Sayısını biliyor Mevlam. Mevlam bunları görüyor. Sesini işitiyor böyle. Alacak gidiyor muhtemelen. Güneş atomda muhtemelenler. İki çeşit atom vardır. Hidrojen, helyum atomundan böyle. Güneş. Yıldız hep aynı şekilde böyle. Gezegenler katı madde böyle. Atom, üçerli atomlar. Katı sıvı, gaz haline böyle. Helyum, hidrojen, yıldızlar böyle. hidrojen atomu helyona dönüşür, fazlası açığa çıkar, enerji olur muhtemelen böyle. Demek ki bir tek atom mimardan gece değil muhteremler. Atom çok mu küçük muhteremler? Tabi göz bunu görmüyor muhteremler böyle. Şöyle bir örnek verelim böyle. Bir iğne, top iğnesi, ucu. Bu iğnenin ucu böyle. En aşağı ne kadar atom var mı da? En aşağı 1 milyon muhterem. En aşağı böyle. Daha fazla da böyle. Bakın top iğnenin ucu. En aşağı 1 milyon, yani 1000 kere 1000 atom var böyle. Top iğnenin ucu kırılsa yere düşse kolokunu bulamayın muhterem. Ona bölünse hiç göremiyor muhtemelen böyle. Bakın, bine değil böyle, bin kere bine bölüyor bakın. Bir milyon atom varmında bölünüyor böylece. Bu kadar atomlar tabii sayıya girmez, bizim açımızdan rakamlara girmez. Bir işe İslam bakarsa bunlar sığmaz bunlar. Allah hepsini böyle görüyor muhtemelen böyle. Vela esgara min zalike. Bak velan buraya. Bunun daha küçüğünü de Allah Teala biliyor, görüyor. Daha küçüğünü, atomun küçüğü de böyle. En küçük atomdu. Onun küçüğü var mı? Var mı? Atomun küçüğü var böyle. Atomun içine çekirdeği var. Atomlar küçük. Ne kadar? 100.000'de 1. Atom 100.000 defa daha büyük çekirdeğinden muhtemelen. 100.000 defa böyle. Çekirdeği var böyle. Bakın düşünün ki iğne ucundan 1 milyon atom var iğne ucundan böyle. O 1 milyonu bölünür iğne ucunu, o atom içerisinde bir çekirdeği var. 100.000 defa daha küçük böyle. Etrafına dönen elektronlar var. Elektron bakmalar var. Bakın muhtemelen. Düşünün ki orta çağda yani atom diye bir şey bilmediği zamanlarda zaten zerre en küçük madde anlamına geliyor. Zerre. Yani maddenin sonu artık. Daha küçük olmaz anlamına böyle. Zerre. Bak velan biliyor. Vela esgara min zalike. Onun daha küçüğünü Allah biliyor. Allah gizli. Onun daha küçüğü de atomun çekirdeği etrafına dönen elektronlar. Elektronlar kardeşim. Kaç elektron var muhtemelen bunun şey etrafına dönen? İşte atom numarası buradan belli oluyor böyle. Bir de atomun çekirdeğinde iki madde var. En meşhur olduğunu proton, nötron diyorum bunda. Proton, nötron. Proton, elektron eşit sayıda olur muhtemelen böyle. İkisi böyle. Helyumda mesela, helyum atomunda, hidrojen atomunda birer tane böyle. Helyumda ikişer tane böyle. Uranyumda 92 tane muhtemelen. 92 tane bakınız, proton var çekirdeğinde, elektron var. 92 tane çapına dönüyor böyle. İşte Mevlam, bakın işte Mevlam böyle, bu madde aleminde bunlar tabii. O öbürden başka. Madde aleminde bir atom var böyle. Yani güneşte kaç tane hidrojen atomu var, helyum atomu var güneşte. Sığar mı rakamı sığmaz mı tabii böyle. İğrenciler 1 milyon olunca artık buna rakam yok mu tabii insan böyle. O kadar yıldızlar, galaksiler. Bunlar, her sene bunları görüyor, biliyor. O yarattı, o yönlendiriyor tabii. Ne kadar cansız varlık varsa her bir atomiyon, hepsi böyle. Atomiyon, hepsi böyle. Galaksi olsun, dağlar, taşlar, denizler. Sıvı atomlar bunlar, sıvı atomlar bunlar. Atmosfer, havadaki gazlar. Gazlar atomlar bunlar. Gelelim canlılara. İnsan, hayvan, bitki. Bunlar ne var? Hücre en küçük. Hücre var mı? Hücre. Bir insanda ortalama 30 trilyon hücre var. 30 trilyon hücre var bir insan. Ortalama. Tabii iri insan daha çok oluyor böyle. 30 trilyon. Trilyon değil mi? Trilyon muhtemelen. Bakın bin tane bin, bir milyon diye böyle. Bin tane milyon, bir milyar. Bin tane milyar, bir trilyon yapıyor muhtemelen. Aklıma mı? Düştüm muhtemelen. Bin tane bir, bir milyon. Bin tane milyon, bir milyar. Bin tane milyar, bir trilyon böyle. Bir insan, ben ortalama insanda 30 trilyon. Bunu sayı ömür yetmez muhtemelen. Kim yarattı bu hücreleri muhtemelen? Bak, Rabbim bunu hepsini görüyor, biliyor muhtemelen. Hücrenin çekirdeği var. Bakın, hücrenin çekirdeği var. Çekirdek de hücrenin beyni merkezi, yönetim merkezi böyle. Çekirdek de bir sıvıda duruyor böyle, sıvıda muhtemelen. Hücre sıvı içinde böyle böyle. Oradan alıyor gıdasını böyle. Hücrenin içinde denir ama hücrenin içerisinde önce kromozom var. Kromozom dönüyor böyle. Balık ağ şeklinde 46 tane vardı böyle. Yalnız cinsellik kromozomunda 23 tane. Ekte kadın avutan var böyle. Döllenince 2-23 46 tane var. 46 tane var. Bak, her insanın bedeninde cinsiyet kromozomu hariç 46 tane kromozom var her hücre içerisinde böyle. Bunu kim yarattı muhtemelen? Üzerinde genler var, DNA'lar var muhtemelen. DNA'lar nedir? O canlının kimliği onda işte. O canlının kimliği, karpuzsa karpuz, elmasa elma, insansa insan, hayvansa hayvan, o DNA'da muhtemelen böyle. İşte DNA değişti mi, nesil bozuluyor muhtemelen. Kule değiş, ala değişiyor böyle. Sonra patlama olur, işte olur muhtemelen böyle. Yani günümüzde bir patlama var mı? Patlama. Patlama muhtemelen. Genler bozuldu muhtemelen. Gıdalar bozuldu. DNA ile oynanıyor. DNA oynanıyor. İnsan nesli bozuluyor muhtemelen. Bozulun ne oluyor? İnsanda patlama. Patlama muhtemelen. İnsana kadar sen kanun çıkar. Her insan baştan polis dikenmezsin. Polisi vurunca vurur böyle. Önce kromayı da vurur böyle. Tamam böyle. Bırak kişi böylece. Kişi hanımı vuruyor, kendi kızını vuruyor, intihar ediyor böyle. Ya bunlar patlama muhtemelenler. Bu dene onlandı. Sonra imanda zayıf muhtemelenler. İman gücü insan bunu aşar eder. İman gücü öyle, imanda zayıf muhtemelenler. Hala günümüzde din dersine karşı çıkanlar var din dersine. Efendim zorunda olmaz din dersi muhtemelen. Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun be muhtemelen be ya. Allah'ı bilsen, tanısan sen böyle. Allah kulluğu yapsan sen böylece böyle. İnsan başı boş mu? Hayatı elinde mi senin böylece? Bak muhtemelen. Bak işte bize hücreler var. Bunları yaratan Allah. Bunları yönden yine ama yani yönlendiren. Ben ama yönden muhtemelen böyle. Ana karnındayken hücre mesela. Ana karnındayken daha ne yapıyor? Göz hücresi göze gidiyor. Ama nasıl? Tam disiplinle böyle. Hiç şaşma yok böyle. Disiplinle böyle. İki göz var böyle. Eşit sayıda. Mesela bir asker bir daha acımaya yeni gitmişler. Herkes şaşırıyor birbirini böyle. Oraya mı buraya mı? Çocuk mesela okula yeni giriyor. Yeni de geri giriyor. Bir sınıfa giriyor, şaşırıyor. Oraya giriyor, buraya giriyor muhtemelen böyle. Ya böyle. Bak hücre muhtemelen. İki böbrek var böyle. Eşit gidiyor böyle. İki ayağı, iki ele eşit gidiyor böyle. Hücreden yaratan, yöneten, yönlendiren bak, onun içine denasına kişinin kimliğini koyan Mevlam muhtemelen böyle. İşte Rabbim Celle Şan Hazretleri muhtemelen bakın. Yerde gökte canlı cansız ne varsa böyle, her birisinin bildiği gibi, yalnız efendim ayı güneşi biliyor değil böyle, kaba değil böyle. Ayda kaç tane katı atom var böyle? Yıldızda kaç tane gazanlı atomlar var böyle? Okyanusunda atom var dışarıda böyle, hücre var. Hepsi de bunları görüyor, biliyor, biliyor. Şimdi görmek, bilmek, işitmek yeterli mi? Tamam, Rabbim hepsini görüyor. Hepsini biliyor. Hepsi bundan bir zikri var. Hepsinin zikri var bundan böyle. Bunu işitir Rabbim bundan. Yeterli mi? Hayır. Ne var? İrade, kudret sıfatı. İrade, kudret. Şimdi bizde de irade var. Beyinde. İrade. Yani insan denen varlık muhteremler en aciz varlık kişi kendisini bilirse böyle. Göz kapı açıp kapanıyor bak. İrademize bağlı. Dudak açılıp kapanıyor. Bir hareket ediyor. Parmak hareket ediyor. Şunlar bunlar böylece. İç organları böyle böyle. Bunların her biri ama beyindeki merkezlere bağlı. Kablolarla böyle. Adını sinir diyorlar. Sinir sistemi böyle bak. Yani sinir denen etten böyle kablo ile her biri beyindeki merkezlere bağlıdır ama. Bir kablo arıza yaptı sinir sisteminde organ çalışmıyor muhtemelen. El felç oldu kaldı böyle. Onu mu muhtemelen böyle? Ya muhtemelen böyle. Şimdi bilmek, görmek yeterli değil. Havada uçak arızalandı uçak. Uçak havada arızalandı. Elim ki Amerika'nın başkanı. Yanında bakanları, şunları, bunları, basın mensubu, şunlar, bunlar. Uçak Avrupa'ya geliyorlar. Okyanusta uçak arızalandı. Tamam, radardan görüyorlar. Hakikaten radardan böyle. Teriste konuşuyorlar. Hatta görüntü verebiliyor. Görüyor, insanlar görüyor, kaptanı görüyor, pilotu görüyor. Uçağa giriyorlar radardan böyle, görüyorlar böyle. Arızalandı, bunu biliyorlar. Ama elden bir şey gelmiyor tabii böyle. Elden bir şey gelmiyor böylece. Bakalım ne düşecek acaba bakalım böyle. Yani düşeceği yer, onu kaybetmeyelim ki orada aralım diyorlar böyle. Düşeceği yer oradan böyle. Elden bir şey gelmiyor tabii böyle. Yani bütün dünya ayağa kalksa, bilim ortaya serilse, elden bir şey gelmiyor böyle. Bakıyorlar bu kadar böylece. Yağmur bulutu geliyor. Kuvvetli bir yağmur geliyor. Sel olabilir böyle. Afet olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Meteoroloji işte doğru yakınını tahmin edebiliyor. Haber de verebiliyor. Ama önlenemiyor mutlaka böyle. Yani bulut da göze görünüyor icabında. Bulut da göze görünüyor. Gök gürlüyor, sesli insan duyuyor. Geldiğin insan biliyor. Geliyor. Ama el hoşuna uzak böyle. Amerika mesela, en şeye gelin, ülke mesela günümüzde böyle. Kasırga, fırtına, tipi kasırga geliyor böyle. Ağaçlar çıkıyor böyle, hortumlar çıkıyor böyle. Hayat duruyor böyle. Hayat duruyor böyle, elle bir şey gelmiyor. Ne gelir? İrade, kudret. Nasıl ki bizim bedenimiz beyindeki merkeze bağlıktır. Beyin Allah'a bağlıktır. Şimdi zaman deniyor, refleks deniyor, refleks deniyor. Aslında bu ilahi yönlendirme bu böyle böyle. Bazı ani halde kişi mesela elini bir sobaya sokup hem çeker böyle böyle. Mesela tenyutta hem el çeker böyle. Yani emri gelir de beyinde yapar bunu. Refleks nedir bu? Allah yönlendirir aslında böyle böyle. Yani beyin her şey beden bağlı, bağlı böyle. Şimdi bütün varlıklar muhteremler her bir hücre, her bir kromozom, her bir DNA gen, her atom, hepsi bunlar Allah yaratısına bağlı muhtemelen böyle. İlahi irade başlıyorlar böyle böyle. Ve ilahi iradeye engelde bir engel yok. Allah'ın dediği oluşmuş muhtemelen böyle. Kudret, kudret böyle. Nedir Mevlam? Ala külü şeyin kadir. Onun kudreti, her şey yeter böyle kudret muhtemelen. Ona kimse engel olmaz bu kudreti Mevlam böyle. Her şeyin kudreti yeter. Yine Rabbim sıfatlarından kelam tekvin kaldı muhtemelenler. Tabi öz yama çalışıyorum. Yani İhlas Suresi şöyle en aşağı bir ay lazım ki açalım biraz daha böyle. Kelam Rabbimin sözü kelamı konuşması. Rabbim konuşur. Meleklerle vasıtasız. Musa Aleyhisselam gibi böyle. Vasıtasız böyle. Rabbimin kelamında harf, kelime, ses yok ama muhtemelen böyle. Rabbim duyurur muhtemelen böyle. Peygamberlere vasıtalı, evlilerde ilham şeklinde. Evli ilham şeklinde böyle. Rabbim kulunun gönlüne ilham eder. Rabbim dilerse kulunun gönlüne bir anda Kur'an-ı Kerim bir nakşeder. Bir anda baksana beraber. İşte Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Ezeli kelamı Kur'an-ı Kerim'de böyle. Demek Kur'an okuyan kişi Allah ile konuşuyor muhtemelen Kur'an okuyan kişi böyle. Tekvin, yaratmak, yaratmak böyle. Yaratmak, yoktan var etmek demektir. Yoktan var etme demektir. Mesela evde misafir gelecek, işte sözlü, haberli, daveti neyse gelecek. Tabii onlara bir şey yapmak gerekiyor. Önce ne yapıyor ev hanımı? Bir bakıyor değil mi? Acaba ne var evde? Malzeme. Bunu getirelim mi acaba? Az. Değil mi böyle? İşte şeker şöyle mi, yağ böyle mi, şu mu böyle, ne yapsa böyle. Bakar, eyvah şu yok. Evet yapacak. Börek yapacak, pasta yapacak, işte şırmur yapacak. Ne lazım? Malzeme lazım, malzeme. Böyle karışık yapacak bunlara böyle şey. Yoktan yaratmak Allah'a mahsustur. Bunun için bazı diyoruz hanımıza yarattı. Haşa muhtemelen. Yaratmak hiç yaratmaz böyle. Yaratamaz. İnsan ne yapar? İnsan mevcut malzemeden bir şey yapar böyle. Mesleğine göre. Demirci demirden bir şey yapar. Marangoz ağaçtan bir şey yapar. Kuyumcu altından bir şey yapar. Ne yapar? Kul ancak malzemeden muhtemelen bir aletlerle. Mesela bir sanayici, yani oto sanayici kişi böyle, mesleği onunla ilgili araba arıza yaptı yolda. Ama eyvah şu da lazım, bu lazım malzeme. Mesela pense şu neyse böyle, anahtar şu yok, bu yok yanında böyle. Bak, yapamıyorum. Mevlam nedir? Yoktan var eden, yoktan böyle. Yani yokken var eden Mevlam böyle. Şimdi iki alem vardır. Orta ayrılır önce genellikle böyle. Alemi emir, alemi halk denir. Alemi halk. Alemi halk madde alemi böyle. Rabbim bu alemi Rabbim yaratır. Nasıl yaratır burada? Sebepler kuralıyla yaratır bu da böyle. Aşağı maşağı yaratır bu da böyle. Allah bu kuralı koymuştur. Kuralı da koymuştur böyle. İnsan yaratacak mesela. Ana karnından başlasa bile ana karnı uzun bir zaman kalması gerekiyor böyle. 9 ay aşağıya kalması gerekiyor. Bu İki Dünya Savaşı'nda bir Alman generali cephede yaralanmış, bunu hastaneye götürüp kaldırmışlar. Şimdi doktora soruyorlar generali, Alman generaline. Diyorlar ki, bak diyorlar, tabii o gün için bu kadar zaman diyorlar değişti şimdi. Yani teknoloji var, bilim var, uçaklar var, tanklar var, tank savarlar var, füzeler var, şunlar, bunlar var. O günün daha gelişti bunlar. Diyorlar ki, neden böyle savaş yavaş gidiyor? Aman generalle, neden daha hızlı savaşmıyorsunuz? Neden daha çabuk savaş bitmiyor? Neden bu kadar yavaş hareket ediyorsun bu şekilde? Bu kadar bilim teknoloji var. Diyor ki genel onlara muhteremler, Hazreti Havva diyor, ona inanılır Hazreti Havva, yani Adem Aleyhisselam. Hazreti Havva diyor, kaç ay doğum yaptı? 9 ayda. Şimdi diyor, yani 9 ayda. O taş döneminde diyor, Kabataş döneminde Hazreti Havva diyor, 9 ayda doğum yaptı, bu kadar bilim, teknoloji var, niye hızlanmıyor bu doğum diyor. 15 günde olursa 15 günde. Taşınmasın 9 ayda karnına bile diyor muhteremler. Allah'ın koyduğu kurallar var. Alime halk deniyor, madde alime deniyor. Mesela günümüzde yumurta kuruyan makineleri var. Yumurta kuruyor bunda, tavuk buna civciv çıkacak bu şekilde böyle. Ne kadar zaman çıkıyor? 3 haftaya çıkıyor madde. Yani tavuk altına kadar kalıyorsa aynı müddet. Bakın da. Efendim işte makine daha hızlı dönüşsün, ısı daha fazla versin. Bir hafta olsun, olmadı böyle. Tavuğun alttaki ısı ne kadarsa aynı ısı veriliyor burada. Aynı ısı veriliyor. Fazla veremiyor. Yumurta pişer, yanar, ölür. Soğuk olsun donar. Olmaz mı böyle? Aynı ısı veriliyor böylece. Aynı zamanda böyle. Zaten böyle. Bu alemi hak denen bu alemde Her şey Rabbi böyle aşama aşama örtüyor böyle. Kişi bir fidan döküyor, ağaç fidan döküyor, meyve fidan dökülüyor. Hemen olmuyor ama. Hemen olmuyor. Önce kök bir yerleşecek yerine. Önce yukarı hiç vermez böyle. O da bir durur böyle. Önce kök gelişecek böyle. Kök uzunca gelişecek, tam yere yapışacak, gıda almaya başlayacak. Ondan sonra gövdeye başlayacak. Ondan sonra boya, ene gitmeye başlarken babudan salar, ondan sonra meyve verir. Yani her şey burada zamana bağlı, Allah'ın koyduğu kurala bağlı böyle şey. Bir de alemi emir dönüyor, madde ötesi. Orada böyle bir zaman birimi yok orada. Orada ne var? Kün ve yekün. Mesela melekler, Rabbim yarattı melekleri böyle. Yarattığı anda, bir anda tam kâmil yaratır, öyle kalır böyle. İnsan yalnız dünyaya bebek gelir böyle. Çocuk olur, koşar, şunlar bunlar aşama aşama böyle. Sonra yaşlanma geri dönüş vardır böyle. Alim emirli bunlar yok bunlar böyle. Allah yarattığı varlığını yarattığı şekilde yaratır, öyle kalır böyle. Öyle kalır bunlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Kur'an meallerinde böyle İhlas Suresi'nin de tabii meali var. Türkçe Kur'an meali bunlara böyle. Şimdi muhteremler Kur'an mealini okumak pek insana fayda vermez muhteremler. Araplar ana dili Arap. Ana dili Arap olduğu halde, Arapçayı olarak keskin kuvvetli bildiği halde, hele biraz da Mekke, Medine'lerin şeyle Arapçası daha fesih onların Arapçaları, daha Kur'an-ı Kerim'e yakın Arapçaları, öyleyken Kur'an-ı Kerim'e mana veremiyorlar, korkular vermiyorlar böyle. Ne yapıyor? Onlara bile en azından 4-5 sene ilim okuyor, 4-5 sene. Sarfın dahibin, bedi, beyanın, meclis, hakikat, usul, ilimler var, ilimler var böyle. Okumadan vermez muhteremler. Yani arzana muhteremler, Kur'an ilmine, tefsirine çok meraklıydım böyle. Çok meraklıydım. Yani tabi ilmi sarf okunuyor. Emsile, bina, mahsus, izi giriyor böyle. Emsile, önce kelimeler örülüyor. Bina, mahsut, izi de böyle gidiyor. Ondan sonra dahi başlıyor. Avameliyan başlıyor bu şekilde. Şimdi sarf nabi okuduk. Arapça artık ibaret çekmeye başladık yani böyle. Yani artık mana verebiliyoruz bu şekilde. Ama ilmin mana okuyacağız. Bedebiyan ilmini okuyacağız onları. Hocam bunları çekecek. Sıraya konuyor tabii böyle. Çünkü hocam dedim, ben dedim tefsir okumak istiyorum dedim böyle. Dedi ki, bu ilmi okumadan okursan der, zındık olsun der, zındık olsun der bak. Manı mecazi var, kinaye var, müteşebbihatı var, hakikati var, mücme var, müşkül var, zahir var, nas var, muhkemi var. Kur'an'da muhtemelen böyle. Mesela mecaz anlamında. Mesela yedullahi geliyor. Haşa bak, Allah eli. Kur'an'da geliyor ama böyle. Evdeyim. Peki ne manaya geliyor bu? Şimdi işte mecaz muhtemelendir. Mecaz böyle. Derler ya mesela bu iş şuna elinde. Mesela. Bir işin var. Koşuyorsun sağa sola. Ya ne yapayım? Kime gideyim? Nereye gideyim? Ne yapayım? Ne diyorlar? Bu iş şuna elinde. Elinde mi onun? Yok. Onun yönetiminde ona bakıyorum. Şimdi mecaz var mesela. Kinaye var muhtemelenler. Hakikati çok anlar var böylece. Mesela mecaz. Ne diyoruz? Babakayım diyor kızım, oğlum soba yanıyor mu? Soba yanıyor mu? Soba yanar mı? Ne de bu mecaz baktım böyle. İşte odun kömür yanıyor böyle. Kızım babakayım diyor, tencere kaynıyor mu? Tencere kaynar mı? Şimdi çorba kaynıyor, süt kaynıyor. Tencere kaynıyor mu? Tamam, tencere kaynıyor. İkisi yalan. Mecaz baktım şey bana. Şimdi bu var ya muhtemelen Kur'an mealleri, yani kişi Arap bir olsa bakınız, yani ana dili Arap olsa, hatta Mekke, Medine olsa kişi bile, sarf, dayı, şunlar okumadan böyle mana veremiyor. Çünkü bir kelimeden kaç kelime çıkıyor? 500 kelime çıkıyor böyle. Şimdi bu nedir mealler muhteremler? İlkokul talebelerine, ikinci sınıfta böyle. Bazı hastalıkların bilgisi verilir. İşte kızıl kızarmış, şunlar bunu örtüyor falan verilir bunlara böylece. Kısa da böyle. İşte ne de kızıl hastalık, kızarmış hastalık, şunlar bunlar. Aslında bilgiler hafif verilir şu yukarı böylece. Çünkü bunu okur, o ben de biliyorum bunları der böyle. Halbuki lisedeki başka, tıp okuyan başka, ondan sonra uzman doktor başka, doçent başka, profesör başka mı? Bak sonra gelmiyor muhtemelen böyle. Gelmiyor. Yani Kur'an mualleri muhtemelen ilk okuldaki çocuğa verilen bilgi kadar aslında bunlar böyle böyle. Bu da nedir Kur'an mualleri de? O kişinin kafasını erdiği, anlayabildiği, alabildiği oradan muhtemelen. Alabildiği böyle oradan. Bunun için 10 tane Kur'an mualini koy, aynı bak böyle, hep farklı kelimelerle muhtemelen böyle. Yani birbirinden çalar bunlar böyle. Her Kur'an'ı yazan, bakınız böyle, faydalı kitaplara bakınız, hepsini gözden geçirmiştir böyle. O bu böyle demek bu şekilde. O ne yapar? Bir kelime daha değiştirir, yani farklı olması için böyle. Farklı farklı. Bu işin muhteremler, yani tavsiye etmem Kur'an'ı okumayı. Çünkü öyle kişi var ki, ben Kur'an-ı Kerim araştırdım diyor, Kur'an'ı bunu bulamadım diyor. Allah Allah, nasıl araştırdın Kur'an-ı Kerim araştırdın sen ben? Ya şimdi bir de muhteremler şey vardı, Esma Tevhid, Efale Tevhid, tam o vakit kalmadı onlara böyle, İlla Teala Fatiha.